دین پانچ شعبے ہیں، ہاں جی، عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. ہاں جی، اور دین کی محنت جو چھ شعبے ہیں، دین کی محنت چھ شعبے: تصنیف و تعلیم، درس و تدریس، دعوت تبلیغ، بیعت و تلقین اور ایسے لوگ جو کہ اسلامی قانون و آئین کے لیے شرعی بنیادوں پر، جمہوری بنیادوں پر نہیں، جمہوری بنیادوں پر شرعی بنیادوں پر کوشش کرتے ہوں. ایسے نہیں ہوں کہ فیلڈ ایڈجسٹمنٹ والے ہوں اور یہ باطل کے ساتھ احتیاط کرنے والے ہوں. شرعی طریقے سے قانون کے نفاذ کی کوشش ہے. پانچ اور چھٹا جو ہے تو کتاب. تو آج جو ہے تو ضروری بات جو کہنی تھی وہ معاشرت ہے. اخلاق کے بارے میں عام طور پر یہ کہتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرنا یہ اخلاق ہے، اتر نہ ہونا، کسی کو ٹانٹ ڈپٹ نہ کرنا. اخلاق پورا شعبہ ہے جس میں کہ دس رضائل ہیں باطن کے، ان کو زائل کرنا ہے. کبر، اصل لالچ، کینہ، ریا، دنیا کی محبت. ہاں جی، دس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ رحیٰ علوم میں لکھے ہوئے ہیں، اور دس فضائل ہیں جن کو باطن میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پورا شعبہ ہے ایک اس کا، دین کا پورا شعبہ ہے جس میں کہ مشائخ تصوف کی دو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے مرید کا ایمان درست کریں اور اخلاق درست کریں. باقی دین پھر معلوماتی ہے، وہ معلومات ہوئی تو آدمی کمر کی توفیق ہو جاتی ہے. اور ایمان درست کرنے پر کہ آدمی کی توحید بھی درست ہو اور آدمی کی ایمان کی شاخیں دیانت، امانت، صداقت، جرت، شجاعت، حیرت، حیا، یہ ساری باتیں جو ایمان کی جو شاخیں ہیں، یہ ساری کی ساری درست ہوں. اور اخلاق میں پھر دس رضائل بدن سے ٹوٹیں اور دس فضائل سے باطن متصف ہو. انسان جو عمل بھی کر رہا ہو وہ دس فضائل کے ماتحت ہو کر نہ کر رہا ہو، کبر کے ماتحت ہو کر نہ کر رہا ہو، ہاں جی، عجب کے ماتحت ہو کر نہ کر رہا ہو، ہاں جی، وہ لالچ کے ماتحت ہو کر نہ کر رہا ہو، ریاکاری کے تحت ماتحت ہو کر نہ کر رہا ہو. دس فضائل ہیں ان کو توڑنا اور دس فضائل جو ہے ان کو حاصل کرنا اخلاق ہے. آج کی ضروری بات تھی، معاشرت پر ہی بات کرنی تھی. معاشرت کسے کہتے ہیں جی؟ معاشرت جو ہے تو گھر کے اندر کی رہن سہن، راستے پر پیدل گاڑی کے ساتھ چلنا، مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، دکان میں جا کر سودا خریدنا، جی، حجرے میں جا کر بیٹھنا، شادی میں شامل ہونا، غمی میں شامل ہونا، جی، اور کیا باتیں ہوئی ہیں؟ پہلے کافی طور بیان کی ہوئی ہیں. یادگار میں ملازمت میں دفتر میں جا کر ملازمت میں استعمال ہونا، اپنے سینئر کے ساتھ استعمال ہونا، ماتحت کے ساتھ رویہ، اپنے سے بڑے کے ساتھ رویہ، چھوٹے کے ساتھ رویہ، جن کے اس کے ساتھ کام آ رہا ہے، ڈاکٹر تو مریضوں کے ساتھ رابطہ آ رہا ہے، جج ہے تو وہ مقدمہ کرنے والوں کے ساتھ رابطہ آ رہا ہے، وہاں کیا رویہ ہے. یہ رویہ جو ہے یہ معاشرت ہے. ان سب جگہوں پر جو انسان کا رویہ ہے یہ معاشرت ہے. اور معاشرت کے نہ درست ہونے کی وجہ سے ہمارے اس معاشرے میں قتل تک نوبت آتی ہے. گرد و پیش میں ماشاء اللہ پٹھان تو جب تک گولی نہیں نکالتا بندوق پستول سے تو اس کا بغیر ٹھڑا ہی ہوتا، یا گولی یا گالی دو کے بغیر ٹھڑا ہی ہوتا. تو معاشرت کی نہ درستگی کی وجہ سے آدمی جو ہے تو آدمی کا دین اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. ہاں جمرے اور فکر کیا وہ ایک دن جو ہے تو اب آپ ہمارے ایک دوست سے میں نے کہا جی صاحب کیسے رہا آپ ماشاء اللہ فلاج صاحب کا گھر والی بھی گئی آپ کے واپس آئے کیسے رہا کیسے رہا آج کیا کر یہ کیا عادت کریں گے کہ یوں گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہوتے ہی گھر والی نے کہا کہ فلاں چیز کیوں کدھر کے گئے بیٹی سے پوچھا بہو سے پوچھا اور جو شروع ہوئی بہو کے ساتھ بےزت کیا ایسا بےزت کیا کہ اس کو جو ہے تو اس نے فوراً ٹیلی فون کیا اپنے باپ کو کہ جلدی آ کر مجھے گھر لے جاؤ تو اس نے کہا کہ باپ میرا جو ہے بڑا قریبی دوست وہ ہدیے چیزیں جوڑا پگڑی ساری چیزیں لیے ہوئے میرے لیے مبارکباد کے لیے آ رہا ہے اور شکر ہے کہ راستے پر تھا بیٹی کا ٹیلی فون نہیں ملا اس کو کہتے ورنہ میں نے کہا ماشاء اللہ 3 لاکھ روپئے لگا کر حج کرنا تو آسان تھا لیکن گھر آ کر جو واقعہ ہوا ہے کوئی چیز گم ہوئی ہوئی ہے اس کی تحقیق کرنا اور پھر صبر کرنا کہ ایک دو دن صبر کریں تو آرام کرنے دیں اس کے بعد فیصلہ کریں یہ صبر اس سے نہ ہو سکا کہ ان کی اس کی معاشرہ درست نہیں تھی یہ سر کھاتی اور یہ نفل حج نہ کرتی اس نے نفل حج میں اتنا نہ کمایا جتنا آ کر یہاں اس نے 15 منٹ میں ضائع کر اور شیطان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے لڑانے ٹکرانے کے حالات پیدا کرنا گھروں میں اور گرد و پیش میں اور معاشرت کو خراب کرنا یہ شیطان کا بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں رات کو سمندر پر تخت بچھاتا ہے ابلیس تخت بچھاتا ہے اور پھر شیطانوں سے سنتا ہے کارگزاری تو ایک آ کہتا ہے میں نے قتل کرا دیا کہتا ہوں دوسرا کہ میں نے چوری کرا دی تیسرے کہنے میں نے بدکاری کرا دی پھر ایک آتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے خاص بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا اس کی پیٹ تھپکتا ہے کہتا ہاں اس نے کام کیا ہے کیونکہ یہ جھگڑا جو ہے یہ پورے خاندان پر اثر ڈالے گا بلکہ پوری دو برادریوں پر اثر ڈالے گا ہاں جی اور اس کو جو ہے تو ساری قوموں کا پتہ ہے نا کہ پٹھانا میں تو گالی کا استعمال ہوئے تو نہیں رہا ہوگا کس نے کارنامہ کیا پھر اگلا آتا ہے اس کو کہتا ہے کہ میں آج ایک دینی مدرسے کا طالب علم مدرسے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا تھا میں نے اس کو تعلیم سے روک دی تو اس کے اوستا ہے اس کے لیے اس کو گلے لگاتا ہے کہ ہاں کارنامہ اس نے کیا ہے تو لڑانا جھگڑا کرانا جی اور تھوڑی دیر میں جو ہے تو ایسی تلخی پیدا کر دینا کہ بس اس تلخی کا دوست ہونا پھر مشکل ہی مشکل سچ بات ہے یہ ایک تو نئی تعلیم دوستیوں کی اور ایک ہی نئے حالات ان کے بعد تو گھریلو حالات اتنے خراب ہیں کہ میں سلسلہ چلا رہا ہوں اور روزانہ کارگزاریاں میرے پاس آتی ہیں ان کو میں سنتا ہوں اور ان کے بارے میں جو مجھ سے ہدایات ہو سکیں یا جو ان کے جرگے آتے ہیں جو اس میں کرنا پڑتا ہے تو اب یعنی اب یہ ماحول بھی بند تھوڑا ہے لیکن بن رہا ہے اس آدمی جدید تعلیم کی وجہ سے کہ لڑکی شادی ہونے کے بعد وہ جس وقت تلخی خاون کے ساتھ ہی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہو آر یو ٹو انٹرفیئر ان مائی دو ریلیشن وچ آئی ہیو ڈیولپڈ ود مائی اسٹڈی ود مائی بوائے فرینڈ آپ کس نے دیا ہے کہ آپ نے یہ موبائل چیک کیے ہیں اور آپ نے جو یہ کیا ہے اور میرے صاحب ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ آئیے میں ماڈرن سائنٹیفک پرسن, آئی ڈو ناٹ مائنڈ دیز تھنگس. بالکل میرے سامنے گزرے ہوئے کہتے وہ دے دلا سر بس گئے. دیکھو خبر ادا کرتا تیار کر رہے تھے انڈیا واس جی اٹھے راشی اٹھے کور کی اس بغیر کے ساتھ کیا کرو گے. جو کہتے ہیں کہ میں جدید آدمی ہوں, میں چیزوں کو مائنڈ نہیں کرتا ہوں, اس نے تو حالات پیدا کر دیے کہ ہندوستان آئے اور لے رہے سب کچھ. ہاں جی میری جو ہے وہ میری آپ کو تو میں نہیں کہتا, میری طرح گھوم کے توبرے جن کے اندر نہ ایمان ہو نہ غیرت ہو نہ حیا ہو, تو ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آتا ہے پھر کہ یہ مکھی مچھر کی طرح جو ہے تو مارے جائیں اور روندے جائیں, اور کم از کم اس کے بدلے میں ان کا یا ان کے پاس اگر ایمان تھا تو آخرت کے عذاب سے معاف ہو جائیں, اور نہ اس کے بغیر معاف ہونے کی حالات نہیں. شاہ صاحب بیچ میں ہماری طرح بوڑھا آدمی ہے نا, جب ان سے این آر او کا دستخط کس نے کرا دیا مشرف نے, جو کہ گناہ کبیرہ تھا, ڈاکو چور ہو سکے بدماش اور ہائی گیر اور وہ کیا کہتے ہیں بتاخور, ہاں جی ان کو معاف کرنے پر آپ کے شیخ العزیزوں نے دستخط کیا ہے. مدارس میں عزیز پڑھانے والے استادوں نے جو سیاسی تھے دستخط کیا ہے. ہاں جی دوسرا پھر جو ہے اس نے حقوق کے نصاب بھی ہو گیا تھا, حقوق کے نصاب ہو گیا. تیسرا جو ہے تو اس نے تیار کر لیے آپ کے سارے مرڑ, یہ مرڑ آپ کے تیار ہو گئے تھے فیمل ہراسمنٹ. ان کو تو یہ کہا کہ عورتوں کو جو تنگ کرتے ہیں لوگ اور پریشان کرتے ہیں, کہ عورتوں کو جو تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ان کے لیے قانون بنانا تھا فیمل ہراسمنٹ. تو پھر کسی سمجھدار آدمی نے سمجھایا ان مرڈوں کو کہ یہ قانون پاس کر رہا ہے کہ راستے میں یا کالج میں اسکول میں لڑکے لڑکی آپس میں بغل گیر ہو رہے ہوں اور اس میں کوئی مداخلت کرے تو اس کو قانونی طور سے پکڑا جائے گا, یہ قانون ہے فیمل ہراسمنٹ, یہ کرنا چاہتا ہے. تو اسے اللہ نے بچا دیا, خدا نہ خواستہ اگر یہ ہو جاتا تو بس پھر اس کے بعد آپ کے ملک کی تباہی تھی, پھر جو ہے تو رہنے کے حالات نہیں تھے ہو رہے تھے. ہاں جی پانی تھوڑا سا اور دیں گے. حضرت مولانا جب شیخ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری عمر میں دوا بل غذا بل, کہ دوا کے بل چلتے ہیں غذا کے بل چلتے, دوائی کھا رہے بھولی ہوئی تھی. اس قاضی صاحب سبا کہے تھے تمہارا انٹرویو ہو گیا جی, کدھر ہو گیا؟ وہ سوال تو نہیں پوچھا تھا, اچھا میں نے کہا کہ قانون کی عملداری نہیں ہے, قانون کی عملداری نہیں ہے. ہاں ماشاء اللہ اس نے ایک منٹ میں مجھ سے جواب پوچھتا تھا انٹرویو کے لیے. اور کمیشن میں تھا, کمیشن میں انٹرویو تھا آدمی کے لیے. تو میں نے کہا اس پر تو آپ کو ایک گھنٹہ لینے کا وہ کرنے کے لیے آیا تھا, بارہ بالا آپ سے یہ سوال سے آپ کو بچائے. تو جواب آپ کا اچھا ہو گیا جی. اچھا جی, کیا بات ہو رہی تھی جی؟ ہاں معاشرہ جو ہے نا جی, تو وہ میں نے آپ کو کیا کہ یہ حاج اگر نہ کرتی آپ کی بیوی تو زیادہ اچھا ہوتا جی. اور نئے لڑکوں کی شادی ہو جاتی ہے یا تو پارٹی بنتے ہیں بیوی کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ ہنگامہ شروع کیا ہوتا ہے, یا پارٹی بنتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ ہنگامہ شروع کیا ہوتا ہے. اور گھر کو آگ جہنم بنایا ہوا ہوتا ہے, اور ہر بات کو جو ہے اس پر آدمی تحقیق کے بغیر عمل کر ہی نہیں سکتا. کہ لقمان حکیم علیہ السلام کا قول ہے کہ ایک آدمی تمہارے پاس آئے جس کی دونوں آنکھیں نکالی ہوئی ہیں, ایک آنکھ نکالی ہوئی ہے, تو جس وقت تک کیس کی تحقیق نہیں کرو گے اس وقت تک فیصلہ نہیں کرو گے. ہو سکتا ہے دو آنکھیں نکال کے آئے. وہ داؤد علیہ السلام نے جو سجدہ کیا ہاں اس بنا پر کہ اس نے ایک کے حق میں دوسری سے سنے بغیر فیصلہ دے دیا. کمنٹ دے دی وہ ہے کہ یا داؤد انا جاننا خلیفۃ الفردوس فاحکم بیننا بالحق ولا تفتوا بنا الى سواء الصراط. کہ ایک آدمی آیا جو 99 دمیہ والا اور ایک دمی والا جو واقعہ ہے, اس نے شکایت کی کہ میرا ایک بھائی ہے میرے پاس ایک دمی, اس کے بعد 99 ہے, وہ ایک ہی مجھ سے چھیننا چاہتا ہے اور بات دمی بہت ہے. تو آپ نے کہا قال لقد ظلمک, کال لقد ظلمک, تجھ پر ظلم ہوا. تو اتنی سخت آیتیں سورہ سواد کی نازل ہوئی ہیں یا داؤد انا یا اللہ غریب فرد پاک میں رات وقت کہ آپ نے دوسرے ایک آدمی کا بیان سننے کے بعد دوسرے آدمی سے بیان لینے سے پہلے یہ بات کہی کیوں ہے کہ کال لگا ظلم تجھ پر ظلم ہوا ہے. تو اس پہ پھر اس کے لیے قاضی کے لیے جج کے لیے معاشرت کے آداب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ قاضی جو ہے کس طرح منہ کر کے مسکرا کر بات کرے گا اور دوسرے کی طرف جائے تو پیشانی پر بل ڈال کر بات کرے گا, تو اس سے معاشرتی ظلم ہو گیا. ایب کی بات گیا تو مجھے سن رہا ہے دوسرے کے پن پر کمت کو جو دے رہا ہے اس پر مجھ سے معاشرتی ظلم ہو گیا. قریب کر رہا ہے دور کر رہا ہے اس سے معاشرتی ظلم ہو گیا. میرا سپریم کورٹ کا کیس تھا اور میں گیا تو جس جج کے ساتھ لگا ہوا تھا ہمارے گاؤں کا مالک تھا اور واقفیت ہماری سلام کرام, تو مجھے کیس کا پتہ ہی بہت دیر سے چلا کہ میرے مخالف نے لگا دیا. میں صبح گرا ہوں صبح سویرے گیا, میں نے کہا جا کے مل لوں, گاؤں مالک آدمی ہے تو کچھ تو خیال کرے گا. جب میں ملنے کے لیے گیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو چونکہ اس کا میرے ساتھ کیس ہے آج تو میں اس سے نہیں بچ سکتا. تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, اصولی بات ہے, ٹھیک بات ہے, نہیں بچ سکتا. پھر جو ہے تو وہ خیر اس آدمی کو جاتے جاتے میں نے کہہ دیا کہ وہ نہ ملے مجھ سے, لیکن اس کو کہو کہ مجھے آج ہی پتا چلا تھا میرا وکیل نہیں ہے اور کیس پہ آج ہی فیصلہ کرے, میرٹ پر کرے, میں اپنے حق میں فیصلہ نہیں کرانا چاہتا. میرا وکیل بھی نہیں ہے, تو اس نے جا کر اس کو جلدی سے باتیں کہہ دی. ایسے ہی میں کھڑا ہو گیا, وہ پھر نکل آیا. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں میں جا کر نیچے بیٹھ جائے. خیر یہ آدمی جو ہے تو اسکول ٹیچر سے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا ہے. کیس میں جیت گیا, میں ایسے ہی شکریہ کے لیے گیا. تو اس دن وہ ان کا فارغ دن ہوتا ہے, کیس لکھتے ہیں, آنے وانے جانے ملاقات بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کوئی شکریہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حق تھا. اور اس طرح ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, یہاں پر تو آدمی پکڑ میں آیا کرتے ہیں, پکڑ میں, تو یہ بتا کہ کس پکڑ میں یہاں پر آیا ہے. تو میں نے کہا جی وہ مجھے بس ساری بات کا اندازہ ہے کس پکڑ میں ہے, اس پر میں تو بتایا بڑا ہوں کر رہا ہوں. تو سبحان اللہ جی, دین کا فہم پیدا ہونا یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی. یہ چیز وقت مانگتی ہے, مطالعہ مانگتی ہے, صحبت مانگتی ہے, تربیت مانگتی ہے. پھر آدمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے اپنے حالات بیان کر کے اس کی اصلاح کرے, یہ تاثر یہ دل میں یہ بات کو معلوم کرے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, میری اصلاح نہیں ہوئی ہے, مجھے موت سے پہلے میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے, میں نے اپنے حالات بتانے ہیں, اور پھر جو ہے تو میں نے اس کے بارے میں مشورہ لینا چاہیے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.